नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बहुत बड़ी बढ़िया है कि मनुष्य शरीर मिला है तो ये परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो जाए और संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए और अपने लिए भी उपयोगी हो जाए। तीन बातें इसमें होनी चाहिए, अपने लिए भी असली उपयोगी हो जाए, जो अपने करना नहीं है कुछ भी कटिवृत हो जाए, और संसार का उपकार करने वाला हो जाए तो संसार के लिए भी बड़ा आवश्यक हो जाए, और परमात्मा का उपकार करने वाला हो जाए तो परमात्मा की इच्छा भी पूरी हो जाए। ऐसा बनना चाहिए। ऐसा बनने के लिए तीन बात है, तीन बात ये तीन योग है। कर्म योग से ठीक हो जाए तो संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा, और ज्ञान योग में ठीक हो जाए अपने लिए भी उपयोगी हो जाएगा, और भक्ति योग में ठीक हो जाए भगवान के लिए उपयोगी हो जाएगा। योग तीन योगास्त्रयोग है, आप होता विनाश योग तीन योग भगवान ने कहे। एकादश बीसवें अध्याय ये छठा श्लोक है। योगास्त्रयोग में आप होता निराश योग हितया, तो लोगों के लिए योग होता कर्म योग से, और सबका उपकार करे, अभिमान न करे, और अभिमान न करे फलेच्छा न रखे, और दो व्यक्त छोड़ करके उपकार करे, तो संसार से मिली हुई जितनी चीजें हैं वे सबसे संसार की है, और संसार ये सब चीजें वो अपने नहीं है, सब संसार की है, ऐसे समझ करके संसार की काम छोड़ दो। शरीर भी संसार का, मिली हुई चीजें संसार की, रुपये पैसे चीज वस्तु घर दशमीन जमीन जायदाद ये सब की है संसार की, तो संसार के लिए है, ऐसे अगर संसार के लिए किए जाए तो संसार उपयोगी हो जाता है। और तत्व ज्ञान करे, परमात्म तत्व का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो अपने लिए भी उपयोगी हो गया, अपने ठीक तरह से ठीक जान लिया संसार को अपने को, तो ठीक जानने से ज्ञानी हो जाता है, तत्व होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तो अपने लिए भी उपयोगी हो गया, और भगवान की भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाएगा, भगवान का प्रेमी हो जाएगा भगवान के लिए, ये तीनों के लिए ठीक उपयोगी हो जाएगा। तीनों के लिए उपयोगी होने से मनुष्य जन्म सफल हो गया। अब मनुष्य जन्म के बाकी कुछ नहीं है, बाकी मनुष्य जन्म पूरा सफल हो गया, कि संसार के लिए उपयोगी हो गया, अपने लिए भी उपयोगी हो गया, और भगवान के लिए भी उपयोगी हो गया। तो ये होना चाहिए अपने लोगों में, तो इस लोगों के लिए कम से कम आप एक एक भाई है उसके मन में हो कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, हो सकता हूँ तब तो होंगे, अगर पहले हिम्मत हार देंगे मैं नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता वो, तो मैं लोगों के उपयोगी हो सकता हूँ, उपकार करने वाला कर्मयोगी, कर्मयोगी होता है तो सबके उपयोगी हो जाता है, ज्ञान योगी होता है तो अपने लिए उपयोगी हो जाता है, भक्ति योगी तो भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है, कर्मयोगी भी हो सकता हूँ, ज्ञान योग भी हो सकता हूँ, कर्मयोगी भक्ति योगी भी हो सकता हूँ। कम से कम ये मन में उत्साह चाहिए कि मैं ऐसे हो सकता हूँ, कर्मयोगी होकर भी संसार के उपयोगी, संसार के हित के लिए उपयोगी हो सकता हूँ, ज्ञान योगी होकर भी अपने लिए उपयोगी हो सकता हूँ, भक्ति योग लेकिन भगवान के लिए उपयोग करता हूँ, ये तीनों मनुष्य हो सकता है, ये मनुष्य में है, ये शक्ति देवताओं में नहीं है, देवताओं में नहीं है, और दूसरा क्या होगी, यक्ष राक्षस को पता ही नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, नरक के जीव जीव उनमें नहीं है, सोलह सीता के जीव नवसरे उनमें नहीं है, ये मनुष्य में शक्ति है, मनुष्य ये अपने लिए उपयोग होता है, संसार के लिए उपयोग होता है, भगवान के लिए उपयोग होता है, तो मनुष्य सबल सबल हो जाएगा, मनुष्य जन्म का पूरी पूर्णता हो गई, पूर्ण हो गया मनुष्य, तो कमी नहीं, कुछ भी नहीं रही। तीनों में एक लोग होता है, कैसी परिस्थिति हो, कैसा ही समय हो, कैसी जनता हो, सब में रहता हुआ ऐसा हो सकता है। जैसे वो साधु आश्रम हो, किसी आश्रम में हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब में से हो सकते हैं। परंतु कम से कम ये मन में हिम्मत चाहिए, मैं हो सकता हूँ, कर्मयोगी भी हो सकता हूँ, संसारी उपयोगी हो जाऊं, तो भगवान के लिए उपयोगी, तो भक्ति योगी हो जाए तो भगवान के उपयोगी हो जाऊं, और अपने तत्व ज्ञान हो जाए तो अपने लिए उपयोगी हो जाए। ये तीनों बातें हो सकती है, ये संदेह नहीं। अब आप अपने अपने विचार करो कि मैं हो सकता हूँ नहीं, तो मनुष्य हो सकता है ऐसा, सबके लिए उपयोगी हो सकता है। कर्मयोगी होगी तो किस लिएगी रहेगा, वो सब संसार एक है, ये अलग अलग नहीं है। पृथ्वी सबसे जादू इसी देखा जाए तो पृथ्वी है जो है तेज है वायु और आकाश पांच हो जाए तो पंच ऋतु अदम शरीर पांच रहता हुआ है तो शरीर की दृष्टि से हम एक है। खसी जल पावक गण समीरा पंच रति है अदम शरीरा तो पंच रति तुम्हारे शरीर से भी एक है और शरीर भी एक है तो भीतर आत्मा के ममई वांश हो भगवान का अंश होने से सब एक है। परमात्मा ज्ञान से सभी तो दो कैसे हुए, परमात्मा ज्ञान से भी एक है और इसलिए भी परमात्मा सबका सबका परमात्मा है तो सब परमात्मा की दृष्टि से एक है, शरीरों की दृष्टि से एक है, जीवात्मा दृष्टि से एक है तो सब हम एक है। जैसे एक घर के बालक होते हैं वे भाई होते हैं, तो एक माता पिता के पैदा हुए हम सब भाई हैं, ऐसे सब मात्र जितने जीव है सब पांच बौद्धिक है तो पांच बौद्धिक शरीर सब पांच बौद्धिक होने से सब एक है और सब परमात्मा नारायण होने से सब एक है। मालिक एक परमात्मा एक सबके मालिक परमात्मा के है तो एक है तो परमात्मा के दृष्टि से हम सब एक है और भगवान के और संसार की दृष्टि से हम एक है और जीवात्म दृष्टि से एक है। इस वास्ते हम संसार के लिए उपयोग हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, उदार होने से संसार भी उपयोग हो जाएगा और भगवान के लिए हो सकते प्रेमी होने से भगवान के लिए प्रेम हो जाएगी और ज्ञानी होने से अपने लिए उपयोगी हो जाएगी। तो ज्ञानी भी हो सकते हैं, प्रेमी भी हो सकते हैं, उदार भी हो सकते हैं, ये हम हो सकते हैं। ये मनुष्य में ये शक्ति है, मनुष्य में और शक्ति नहीं है, पशु पक्षियों में ये शक्ति नहीं है, वृक्ष में शक्ति नहीं है, जल के जीवों में ये शक्ति नहीं है, उड़ने वाले पक्षियों में ये शक्ति नहीं है, देवताओं में ये शक्ति पूरी नहीं है, यक्षराक्षसों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में ये शक्ति है, ये शक्ति मनुष्य में है। मनुष्य कितना ऊंचा हो सकता है, संसार के लिए उपयोग हो सकता है, भगवान के लिए उपयोग हो सकता है, अपने लिए उपयोग हो सकता है। योगा स्त्रियों में आप निराम श्रेय विदित कल्याण की इच्छा से भगवान ने संसार को रचा तो संसार को रचा तो संसार को रचा तीनों बातों उपयोगी ठीक हो सकता है, ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु उम्र हिम्मत सही है सबकी कि भगवान परमेश्वर आते प्रेमी भी हो सकता हूँ, उदार भी हो सकता हूँ, ज्ञानी भी हो सकता हूँ, तत्व ज्ञानी होता मनुष्य भी होता है और इसको होगा उपहार क्या तो मनुष्य कर सकता है सबको सो सकता है और भगवान का प्रेमी और भगवान का भजन करने वाला मनुष्य हो सकता है और कौन हो सकता है। इस वास्ते सबसे पहले अपनी हिम्मत से आइए कि मैं हो सकता हूँ। अब हो सकता हूँ ऐसी बात हो जाए, हो सकता हूँ तो फिर दूर करना चाहिए। कर्म योग योगे बिना संसार के लिए उपयोग नहीं हो सकता, ज्ञान योग योगे बिना अपने लिए उपयोग नहीं हो सकता, भक्ति योग योगे बिना भगवान के लिए उपयोग नहीं हो सकता। ये तीन योग गीता में कहा है, तीन भागवत में कहा है, ज्ञान भक्ति कर्म, कर्म भक्ति ज्ञान। गीता में पहले ज्ञान योग का, इसके बाद कर्म योग का, इसके बाद भक्ति योग का। वैसे तीनों हम हो सकते हैं, ये कम से कम कम से कम कम से कम हिम्मत अपनी खुद चाहिए मैं हो सकता हूँ। तो पहले ये विचार लो, हम कर्मयोगी हो सकते हैं नहीं, दुनिया को उपकार कर सकते नहीं, तो उदार होना चाहिए, उदार हो सकते हैं हम। उदारता हुए बिना दुनिया के युग में कैसे होगा, अपने पास चीज होगी वो खर्च करेगा नहीं, दुनिया हित कैसे करेगा। उदार हुए बिना दुनिया के लिए उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो उदार होने से संपत्ति की जरूरत नहीं है। स्वभाव अपना उदार होना चाहिए, स्वभाव में दूसरों का हित होना चाहिए। सर्वभूत हित रहता ते प्राप्तवंती माम एवा सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करने वाला होगा तो वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। लगनते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षण छिन्नद्वेदात्मा सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करेगा तभी तो होगा, ये तो प्राणी मात्र हितकारी कैसे होगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति करेगा तो भक्त होगा, तो फिर कौन नहीं हो सकता। गीता में क्या अभिषेक सुधाचार हो, दुराचारी भक्त हो सकता है, दूसरी हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हो सकता है, सिंह हो सकती है, सब भक्त हो सकते हैं, तो भक्त भी तीन हो सकते हैं। तत्व ज्ञान भी सब हो सकता है, तत्व ज्ञान मनुष्य शरीर है, मनुष्य मात्र है, तत्व ज्ञान का अधिकारी है, तो तत्व ज्ञान ही सब हो सकते हैं। तो तीनों के लिए उपयोगी हम हो जाए ऐसी विशिष्ट बात है, ये बात बहुत विशिष्ट है। तीनों के पर तीनों के लिए उपयोगी हो जाएंगे, हमारे लिए भी क्या तत्व ज्ञान से भगवान की भक्ति है भगवान के लिए, और कर्म योगी होने से दुनिया के लिए। तो मानव शरीर यदि महिमा है, ये भगवान को मेरा कह सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं, भगवान को अपना मान है वो भक्त हो जाएगा। इसमें अपनी अपनी हिम्मत अलग अलग अपनी देखो, अपनी हिम्मत समझो क्या हिम्मत है। हम भक्ति योगी हो सकते हैं, कर्म योगी हो सकते हैं नहीं, ज्ञान योगी हो सकते हैं नहीं, योगास्त्रो में आप होता तीन तो गए, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, भक्ति योग ज्ञान योग योग, तीनों हम हो सकते हैं, मनुष्य मात्र हो सकता है। और ऐसे मनुष्य ही चला जाएगा, कुछ काम नहीं हुआ, और ठीक सावधानी होती है तो तीनों हो सकते हैं। सब मनुष्य मात्र ऐसा हो सकता है, तो अपना ज्ञान होगा तो अपना कल्याण हो जाएगा, भक्ति योग से भगवान के प्यारे बन जाएंगे, कर्म योग से दुनिया के लिए उपकारी उपाय हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जैसे हम हो सकते हैं, संयम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मन को रोकना पड़ेगा, इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, भोगी होगा आराम तक होगा, स्वार्थी होगा तो वो कैसे होगा, ऐसे तो होगा नहीं। स्वार्थी कितने करो, भोग कितने ही बोलो, संपत्ति कितनी इकट्ठे करो, बड़े धनी नहीं हो सकते, भोग भोग करिए भोग करिए शांति सुखा नहीं सकते, तो उपयोग भी तो हो सकते हैं। सुख पाओ तो कितना पाओगे, सब संसार का सुख आप ले नहीं सकते, सब संसार के सुख आप ले सकते लिए शक्ति नहीं आप में, संसार का सब धन आप ले नहीं सकते, धन ही आप नहीं, संसार मात्र है, उसे घर सब जमीन जायदाद वो अपने नहीं ले सकते, संसार मात्र भी नहीं बन सकते, तो ये हम नहीं बन सकते। भगवत भक्त बन सकते हैं, भगवान के उपयोग हो सकते हैं, भगवान का उपहार कर सकते हैं, संसार का उपहार कर सकते हैं, अपना ध्यान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। संसार की चीजों के लेकर के हम बड़े नहीं हो सकते। संसार की चीजें बहुत है तो मनुष्य भी बहुत है, तो सब मनुष्य सबके लिए उपयोगी भोग नहीं हो सकते। हम अपने तीनों के लिए उपयोग हो सकते हैं और पूर्णता हो जाएगी, मनुष्य की पूर्णता, मनुष्य शरीर की पूर्णता हो जाएगी। सीधी बात है, दूसरों के दुख दूर करना, भगवान की इच्छा पूरी करना, अपने सर्वथा कृतकृत्य ज्ञात गाय प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, हम कृतकृत्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए और ज्ञात ज्ञात भी हो जाए। तीन बात ठीक है गीता में, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए और कृतकृत्य हो जाए। संसार की सेवा से कृतकृत्य हो जाते हैं, भगवान की ओर अपने अपने के बने अपने ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे और भगवान की सेवा से हम प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे। तीनों हम हो सकते हैं, मनुष्य मात्र हो सकता है, कौन ऐसा है जो नहीं हो सकता, हो सकता है। और इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य लिए रुपया कमाना बहु घोगना दो लिए नहीं है, दो में लग जाओ तो नहीं हो सकते, कृत्य भी नहीं हो सकते, जाते जाते भी नहीं हो सकते, प्राप्त प्राप्त भी नहीं हो सकते। तीनों बातें गीता में लिखी है, तीनों में हम हो सकते हैं। हरेक आप भाई कोई भी ऐसा ज्ञान हो, भाई हो बहन हो कोई हो, सब हो सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। केवल विचार करें कि हमें चलना है, अब हमें ऐसा होना है तो शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, संदेह हो सकते हैं। अब नहीं तो समय चला जाएगा भाई, आज दिन तक समय चला गया, अभी तक ना कोई कृतकृत्य हुए, दुनिया का हित करके दुनिया के हितकारी भी अभी नहीं हुए, सबके भगवान के भक्त भी नहीं हुए, तत्व जी नहीं हुए। अब हो सकते हैं, अभी विचार करें, अब अपना चातर भागा आगे जीवन है, वो जीवन है, वो जीवन में तीन बातें होने, भगवान की भक्ति भी कर ले, तत्व ज्ञान भी कर ले, या लोगों का उपकार कर ले। तीन योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, सोचा कोई है नहीं, सब इस लय योग हरि योग राज योग मंत्र योग सब इस अंतर बताए जाते हैं, तीनों तीनों उपयोग हो जाए, पूर्ण हो जाए, पूर्ण पूर्ण मनुष्य शरीर सब सर्वथा सफल हो जाएगा, एकदम सफल। इनमें एक करने से हो जाता है, सात सौ में ज्ञान योग की बात लगी है कि तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए तो वो कल्याण हो गया, तो अपना तो कल्याण हो गया, पर दुनिया मात्र का हित बिना कर्म योग के नहीं होगा। ज्ञान योग से भी फायदा होता है, दुनिया को फायदा होता है, पारमार्थिक रस्ते में लगने पर सबको फायदा होता है, एक निश्चित बात है एकदम। परंतु ये बात विलक्षण है कि कर्म योगी हो जाए, ज्ञान योगी हो जाए और कर्मयोग और भक्ति योगी हो जाए, तीनों बात हो जाए। एक बात से भी कृतकृत ज्ञात ज्ञाते भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञाते फिर कृतकृत प्राप्त प्राप्त भी, तीनों हो जाए। ऐसी मनुष्य में शक्ति है, भगवान ने योग्यता दी है, हमारे में ऐसी योग्यता है, तीनों के लिए हृदय के लिए उपयोगी हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, हमारा जीवन सफल हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाता, ऐसी बात है भाई। खास बात है ये। 11वें अध्याय स्कंध का 30वां अध्याय है, 11वें स्कंध का 30वां अध्याय, उसमें ये लिखा है योगास्त्रयो मया पोता ज्ञान कर्म भक्त से अन्य उपाय से कर, और कोई उपाय है नहीं, तीनों के सिवाय और कोई उपाय नहीं। ऐसी बात लिखी है, इनमें भी ज्ञान योगी को बताया, किसी विरुद्ध अत्यंत विरुद्ध है उसने ज्ञान योगी है, वो तो अशक्त है संसार फंसा हुआ उसने कर्म योगी है, वो नाति से तो निर्विण भक्ति योग से सिद्ध, नहीं अत्यंत व्याग है नहीं अत्यंत राग है, भक्ति योग में सिद्धि होता है, अधिकारी बताया है। तो अधिकारी भी तीन हम हो सकते हैं, कोई रागी है तो कर्म योग अधिकारी हो जाएगा, अत्यंत वैराग्य है तो ज्ञान योग अधिकारी होता है, और साधारण वैराग्य है तो भक्ति योग अधिकारी हो जाएगा, पर वास्तव में अधिकारी तीनों का हो सकते हैं, हम तीनों भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका अधिकारी बन सके उसका ही अधिकारी बनाना चाहिए। भक्ति योग तो भक्ति योग कर दो, ज्ञान योग कर दो, कर्म योग कर दो, निहाल हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, पूर्णता हो जाएगी। अपना कल्याण तो ज्ञान योग से ही हो जाएगा, भक्ति योग से ही हो जाएगा, कर्म योग से ही हो जाएगा, अपना कल्याण कंध हो जाएगा, तीनों के लिए उपयोग किया था सब तो बढ़िया है, फिर कोई कमी कंचित मात्र भी नहीं रहेगी, मनुष्य के लिए होना चाहिए पूरा हो जाएगा। और क्या बाकी रहा, दुनिया मात्र के लिए उपयोगी और अपने लिए उपयोगी और भगवान के लिए उपयोगी, और चौथा है ही कोई, बताओ चौथा कौन है, भगवान है संसार है मैं हूँ, तीनों रूप हुई, और अपने लिए उपयोग नहीं हुआ, क्या संसार के लिए उपयोग नहीं हुआ, भगवान के उपयोग नहीं हुआ, तो मनुष्य तय नहीं हुई, मनुष्य पर क्या हुआ, पशु होता है, पक्षी होता है, वृक्ष होता है, लोटा दूब आदि घास होता है, तो वो क्या करे, अपना जन्म ले लिया और लोगों के लिए हो गया, लोगों के लिए अपनी तरफ से उपयोगी नहीं होता है, लोग उनसे काम ले लेते हैं, एक तो काम ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, तो काम करने का है मनुष्य का है, नहीं हमें काम आ जाए, घास फूस हो जाएगा तो पशुओं को काम आ जाएगा, पृष्ठ हो जाए तो काम आ जाएगा, फल काम आ जाती, लकड़ी काम आ जाती, काम आ जाती है, काम कर तो नहीं सकते, सेवा कर तो नहीं सकते, सुख पहुंचा तो नहीं सकते, और ये तीनों पर हम लोग सकते हैं, दुनिया का उपहार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान की भी भक्ति कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें, ये मनुष्य मात्र में ताकत है, ये ताकत हर एक में नहीं है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं, वृक्षों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, मनुष्यों में है, जड़ तर छत्र नव छत्तीस बताए, कहीं जड़ है कहीं छत्र है कहीं आकाश उड़ने वाले है, किसी की शक्ति नहीं, देवता है, मनुष्य है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजग है, राक्षस है, असुर है, देवता है, मनुष्य है, एक मनुष्य वृक्ष में है सर्वसा, मनुष्य जैसी शक्ति किसी में नहीं है, सबसे उत्तम देह मानुष देही, सबसे उत्तम मानुष देही, जीव चराचर जाता जी चराचर छी सब जीव जाता रहते हैं, शत्रु होने में प्रजा भी कलयुग में वन समझाती है, कलयुग जन्म हमारा हुआ है, हम सब तरह उपयोगी है, ऐसे वो शक्ति इसमें कोई संदेह नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, अपने अपने विचार करो, रखो सामने पक्का विचार, हो सकता हूँ मैं बन सकता हूँ, मनुष्य होने से संसार के लिए उपयोग हो सकता हूँ, भगवान का भक्त हो सकता हूँ, तो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 12 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद थीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।